robotit leikkii. Tuommoinen myönteinen keskenä on tosi lysti keskenä. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rupusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaisti, sijaisti, sijaisti, koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit, nörtit leikkii. Nörtit, nörtit. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Virvon varvon tuoreeksi terveeksi, vaan miten se meni, oikein mukavaa sunnuntai-iltapäivää ja mikä se on, joku pääsiäis sunnuntai-hässäkkä, se on pääsiäinen on ainakin lähellä ja virpoja on liikkeellä. Täällä Vantaan Tammiston suunnallakin näitä noitia kävi kaksin kappaleen tuolla ovella ja näin, vitsa sulle ja palkka heille, eikö siis vitsa mulle ja palkka heille, näinhän se meni. Oikein paljon tervetuloa kuuntelulle, se on jälleen puhujankulman paikka, minun nimeni on Pörni. Ja tosiaan puhujankulman 108. lähetys. Viimeksi mentiin numeroissa muistaakseni jo sekaisin, mutta nyt 108 kyllä. Tervetuloa jälleen kerran kuuntelulle. Tänään jälleen kerran kasataan viikon takaisia aiheita pitemmän päälle, mitä kaikkea viikon aikana onkaan tapahtunut, niin se selviää tässä. Yksin ei tarvitse kuitenkaan höpöttää, sillä meillä on mukana maan mainiot panelistit. Kutsutaan ensimmäiseksi sisään perinteiseen tyyliin Henrikki. Tervehdys Henrikki. Morjens, morjens. Se oli Irkissä, joku sanoi mulle, että kuulostaa jotenkin pelottavalta se, kun minä tervehdin tässä ohjelmassa ensimmäistä kertaa, niin mä ajattelin sitten, että se on periaan, sitten kunnon horror intro, jos se on noin pelottava, en minäkään tiedä, mistä se pelottavuus niissä muissa on tullut, mutta nyt oli sitten kunnon horroria. Iskipä laittaa, että haiska sisään tuo. Haiska, no niin, se on hyvä, että on haiska. Ai, tästä lähtien siis aina tällä tyllä sisään. Me saadaan tästä alusta vielä pitempi, kun me tehdään jokaiselle oma jingle vielä. Me ollaan sisään, niin me ei tarvitse tehdä itse lähetystä ollenkaan, vai mitä se tähän sanoo Erkka? Miten Erkka tulee? Erkka tulee aina silleen nopeasti. Tämä kuulosti vähän oudolta. Anteeksi, Erkka. Ei se mitään, sitä sattuu kaikki. Reisille menee tämäkin lähetys, mutta ei se mitään. Heti alkumetreistä niin tervehditään myös Lari ja otetaan hänkin sisään tästä heti suoraan. Tervehdys, Lari. No, tervehdys. No, ei niin. Ole mitään jingleä, mulla on ihan tylsä sisääntöä. Mutta jos me ollaan ensi viikon niin sanotusti taululla, niin meillä on viikko aikaa, joka sen keksii oma Henrikki sen jo teki, niin pakkohan minä muidenkin on tehdä. Kyllä minä voin tehdä ainakin vakionaamoille omat jinglet. No niin, eli palautetta tulee maailmaa. Tein lyhyemmät kuin tuosta päätunnasta. Joo. Ja no sanotaan, ei mulla ainakaan ollut mitään ajatus, että horror-jingleä minun esittelemiseen ei todellakaan joka kerta tarvitse käyttää, että ehkä se on hauskempikin, jos se on tällainen kerran ekstra kiva. Kyllä, sitä voi aina käyttää silloin, jos sattuu sellainen keissi, että teikällä niin ei ole. Jossain näissä puhuinkuvan lähetyksessä, niin sitten voimme käyttää tuota. Se on vähän niin kuin Samuli Edelman äänigeneraattori. Onko semmoinenkin mahdollista, että mä en ole jossain puhujankuvassa? Muistakin pitäisi nauhoittaa semmoiset muutamat kommentit, mitä voidaan sitten, jos se henkilö on poissa, niin me voidaan aina kysyä, sitten vaan painaa kyllä, ei. Okay. Tai mun tapauksessa ihan perseestä, en osta. Näin on. Mutta näin se on. Onko teillä muuten käynyt virpoja? Mikä sunnuntai tämä on? Miten tämä liittyy pääsiäisen tämän sunnuntai? Anteeksi, tiedän kattomille. Niin. Viikko ennen pääsiäistä sunnuntai. Niin se on. Miksi noin se käytetään? Pääsiäinen viikko ennen pääsiäistä. Mä ärsyttää valtavasti. Yllätys. Mä Mä tykkään yhtään. Näin pidätteli henkeä, että on tostunut hirveästi karkkia ja odotat innolla, että lapset tulee perkeleessä. Mä en koskaan osallistunut penskanakaan tämmöiseen ja tota noin. Lähin mua ärsytti se, että koulussa pakotettiin askartelemaan jotain saapurin keppejä ja sitten se, mitä on, täällä ei ole kyllä näkynyt ketään, se on maaseudulla asuminen, sen hieno puoli, ihmiset pysyy poissa. Mutta myöskin se siis, mitä pari kertaa on ollut kaupungissa ja kyläelämässä, kun on ollut tämä kyseinen sunnuntai, mä en edes tiennyt, että nyt on joku semmoinen sunnuntai, ja niin lapset tahtoo nykyään olla sellaisia, että joo, Virvo, joo, hei, antakaa mulle niitä munia. Ja sitten ne iskee sen kepin naamaan. Irkki meitä jälleen kerran ojentaa, siis palmusunnuntai on kyseessä, kiitoksia. Palmusunnuntai, Jeesus saapui sinne jonnekin sulussa Jerusalemiin, kun tämä varmaan ote tuolta Mutupediasta. Palmusunnuntai, se on vähän niin kuin sitten täällä pistetään jotain noin roskaa tammen risuihin, niin se on sitten palma. Sitäkin ne muuten kuvastaa. Onko se niin kuin palmun oksia, mitä ne antaa? No, en minä tiedä. Pistäkää palautetta ja lisää tietoa tuosta. Mikä se, ei kiinnosta yhtään. Ei se kiinnostakaan, mutta palaute aina hauskaa. Minun kristillishistoriallinen tuntemukseni on kovin heikkoa näiltä tietyiltä alueilta. Joltain alueilta se on pelottoman hyvää. Katsotaan kuitenkin muutama palaute, mitä tuli. Eilisen jakson A sanoo, että tuolle PirateBayn VPNlle voi pian löytyä paljon käyttöä, jos nämä erilaiset nettisensuuriprojektit jatkavat laajenemista. Onko näin? Miksi kyllä aina nettisensuurin pystyy ohittamaan. No se on tietysti totta, mutta en mäkään edelleenkään kyllä PirateBaylle maksaisi VPN-yhteydestä. Mutta tämän tyyppisiä juttuja. Oliko meillä jotain muuta palautta? Olihan meillä palautetta, jota ei tarvitse lukea, mutta mieluummin sen kuitenkin. Eero pistää palautetta, joka on lomilla muuten. Viime kerralla, kun kritisoittiin kovasti sitä Applen 8 gigaa nää 1200 euroa hintaa tästä muistista, niin kannattaa tsekata muidenkin 2x 4 gigatavua DDR3 SO-DIMM-kittien hintoja. Ei ne paljon halvempia ole. Halvempi, mitä itse löydän, on 940 euroa, ja se ei ole testattua tälle hipsussa tavaraa. Mutta joo, ei tätä tarvitse välttämättä lukea. Ihan nyt vaan näin fanipojan pakko syöksyä puolustamaan, kun kerran syyttää Applea poljettiin. Hymiä. Niin, että oliko se sitten näin, että ei se nyt niin hirveän kallista sitten loppuun surukkaan. No, eikö Erkalta saa sitä EVVK-muistia halvemmalla? Mä itse asiassa luo just tässä hetkellä Wikipediasta, että mikä on pääsiäinen. Pääsiäinen juhla, jota vietettiin joskus aikanaan Jumalan Egyptissä, joskus vuonna Anno Journalin järjestämän kansanmurhan kunniaksi. Mutta nykyään sitä vietetään Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitsemisen kunniaksi. Kristityt tosin jatkuvat, ettei se nyt tähän, vaan että Jeesus heräsi sitten kuolleista, pomppasi vieteriukon tavoin haudasta ja sanoi, tadaa, ettäpäs roomalaiset saanetkaan minua liisikatuksi. Loistava syy juhlia se onkin, ei siinä mitään. Pääsiäinen on yleinen vapaapäivä, jolloin kannattaa nostaa malia. Missä näin on kirjoitettu? Wikipedia. Ei Wikipedia. Niin. Ai jaa, en mä tiedäkään, että semmoinen on täytyy mennä. Etkö ole koskaan ollut Wikipediassa? En, mä oon aina luullut, kun ihmiset puhuu Wikipediasta, niin mä oon luullut, että se on vaan hirvittävän lystikäs tapa sanoa Wikipedia. Ei, kun oikeasti, niin kuin, siis jos, niin kuin, jos Wikipediasta niin saa, niin no joo, menkää katsomaan. Toi on ihan hyödyllistä tietoa, koska minä näin kirkosta eronneena ihmisenä juhlin sitä paljon mieluummin egyptiläisen kansanmurhan takia, kun Jeesuksen. Se on sinänsä mun mielestä aika hassua, kuinka Jeesus sattui tekemään kaikki olennaiset asiat täsmälleen samaan aikaan, kun oli jo tuhansia vuosia ollut justiin samaan aikaan jotain muita isoja juhlia. Se on osoittaa keskittää aina tämmöiset isot asiat. No niin, meinasinkin sanoa, että kyllähän se osoittaa selvää niin kuin suunnitelmallisuutta. Kyllä, kyllä. Johtuisikohan se ihan tämmöisestä pienestä asiasta, että kun siellä on jo käynyt vähän pamputtaa jotain toista kansakuntaa ja sen jälkeen, kun toinen kansakunta ei ole ihan heti halunnutkaan sopeutua siihen uuteen valtiaseen, niin sitten valtiassa päättää, no okei, otetaan teidän juhlapäivät, niin olkaa tekin tyytyväisiä. Ei kai se nyt semmosesta johon. No niin, ei mä ajattelin, että ei tämän voi mennä. Se oli hilpeätä, katoin justiinsa dokkari, jossa puhuttiin paljonkin aiheesta, niin se on hyvä, että esimerkiksi meidän Uuden testamentin evankeliumi tarina on täysin yksi yhteen kerrottu 5000 vuotta aikaisemmin aika useassa muussakin NS-pyhässä kirjoituksessa, että siinä mielessä plagio. Jos siis nykyisin mietitään sitä, että kuka lainailee jotain Pirate Baysta tai muusta, niin ajattelen nyt silloin pöllittiin kokonaisia pyhiä tekstejä ja sanottiin, että tämä on oikea tämä teksti eikä se teidän teksti, vaikka se onkin ihan samanlainen, joten mitä te siihen sanotte? Auttaako siihen VPN-yhteydet? Mitä? Niin, silloin ei ollut tämmöisiä lakeja, kato. Siitä se on lähtenyt. Tuota. Wikipedian mukaan niin blogi on Kalliossa asuvien nimitys www-sivuille. Vaikka blogit ovat olleet olemassa jo vuosia, ei edelleenkään osata sanoa, mitä ne ovat. Viimeisimpien arvioiden mukaan blogit kehitettiin mielisairaiden itsehoitoon. Mitä siellä sanotaan podcasteista? Ei sanottu mitään. Täytyy aina kirjoittamaan sinne jotain. Joo, marginaalista. Myös Irkistä tuli palautetta, että Wikipedia jumittaa, kun kaikki puhkunkuuntelijat yrittää mennä sinne. No, tällä hetkellä meitä kuuntelee 22 ihmistä, jos jokainen heistä on mennyt, niin aika heikot serverit siellä tällä hetkellä menossa, mutta ei se mitään. Puhujainkulman botnetti on paljon parempi kuin... Se on totta. Perustuu raakaan ihmisvoimaan. Mennään puhujainkulman kysyosioon, jossa botnet-verkko on meille vastannut kysymykseen, käytätkö sinä LastFM-palvelua? Edellisessä jaksossa siis puhuttiin LastFM-maksullisuudesta ja muuta vastaavaa, ja kansa on puhunut. Ja tästä ei ole mitään hyötyä tästä kysymyksestä, mutta sillä ei mitään väliä. En ole vastannut, eli siis eivät ole käyttäjä, tai eivät käytä LastFM-palvelua, niin 58% Suomen kansasta, kun 42% Suomen kansasta käyttää LastFM-palvelua. Mutta niin kuin sanottu, niin tällä kysymyksellä ei ole mitään merkitystä mihinkään. Kiitoksia. Jos kerran kävitte, niin sitä ei lasketa. Ei oikeasti sitä kukaan käytä. Ja siinä mielessä noita vastausvaihtoehtoja olisi voinut vähän laajentaa, koska mä tiedän, että on ihmisiä, jotka käyttää sitä scroblaus palvelua, mutta ei sitä nettiradiota. Että. Niin. Mutta kansa on puhunut. Vastaus on ei. Eli kukaan ei käytä sitä, koska enemmistö voi. Kukaan ei käytä. Palvelu voidaan lakkauttaa, ei sitä kukaan käytä kuitenkaan. Kiitoksia vastauksista. Käykää myös ensi viikolla osallistumassa uuteen kysymykseen. Ja pistäkää jatkossakin muistakaa palautetta puhujankulmasta. Joskus voisi kierrättää näitä kysymyksiä. Voiko? Ympäristöystävällisempää. No, se on muuten. Saataisiin kiitos Greenpeacelle vaikka. Sekin pitää paikkansa. Nyt on ikkunat kadoksissa, mutta sieltä se ansiisinta tuleekin. Greenpeace päivittää elektroniikka-oppaansa. Mm-hmm. Greenpeace on taas julkistanut vuosittaisen katsauksensa elektroniikkayhtiöiden todelliseen vihreyteen. Ykkössijalla on Nokia ja viimeisenä Nintendo. Kovimmat nousijat ovat Apple ja Philips. HP, Dell ja Lenovo puolestaan saavat isoimmat hatulliset kakkaa, ne ovat ryöstäneet meiltä tämän varmaan virallista tekstiä, sillä nämä yhtiöt ovat perääntyneet lupauksestaan poistaa myrkyllisiä aineita tuotteistaan. Nintendo. Se vaikuttaa semmoiselta mukavalta. Mäkin olin aika yllättynyt, mutta se on ollut ilmeisesti niin kuin vuosikausia. Se on ihan käsittämätön määrä, paljonko niillä niissä, jos Nintendolle ostat kampetta, niin paljonko siinä on pakkausmateriaalia jo. Ja kuinka paljon myydä? Ihan jo sillä tasolla näin, mutta sitten muutenhan niin kuin siis ne, siis se, niin kuin esimerkiksi kuin Wii, niin siis sehän tehdään niin kuin delfiineistä. Delfiineistä ja elohopeasta. Joo. Se on niin kuin delfiinin maksaa, joka paisutetaan niin kuin syöttämällä niille elohopeja. Vähän niin kuin hanhen maksaa. Siis se on niin kuin totuus. Luin sen Wikipediasta. No hyvä. Valkoinen väri niihin tulee norsun luusta. Joo. Ne on valkaista. Ja tämänkin varmaan kertoisit Wikipedia, kaiken virallisen tiedon lähde. Itse asiassa norsuthan on, niin kuin, niitä on itse asiassä, niitä ongelma norsujen kanssa, että niitä on vähän niin kuin liikaa. Nehän jossakin Afrikassa, niin niillä on semmoisia vähän niin kuin ei-pillereitä, vaan niinku ei-piikkejä, mitä ne ampuu niihin norsuihin, että ne lopet loppus niiden lisääntyminen. Tai ainakin eikös niitä voisi lähettää muihin maihin tänne vaan kävelemään Helsingin kaduille? Pakolaisiksi. Niin. Tuossa tulomaskella... Mikäs pakolaispolitiikka näissä? Käytin tuossa Turussa, ne ihasteltiin Turun etenevän kevättä, ne tuossa polumaskella mietittiin. Itse Turkuun voisiko niinku, sellainen attraktio, että sinne voisi niinku lähimetsiin hankkia elefantteja. Ja tota, sitten kyllä, mistä oli sitä mieltä, että ne ei menestys, koska on liian kylmä. Mutta sitähän saataisiin uusi tämmöinen luonnon ääni, että kesällä kukkuu käkiin ja sitten talvella ne kuuluu semmoisia jumalattomia aivastuksia vaan. Selvä talven merkki siinä vaiheessa, kun norsu taivastelee metsässä. Niin paksuna. Sekin on totta, mutta se mikä on ikävämpää, niin paljon luut. Siihen törmääminen autolla, kun mennään tuolla moottoriteille, niin se on vielä vaarallisempaa. Täytyy kyllä sanoa, ja että sitten ei tietysti tämän Suomeenkin tuotas, niin mehän saataisiin uudestaan tai mammuttikanta takaisin, kun nehän sitten, kun sopeutuu Suomeen, niin nehän kasvattaa talviturkiin. Niin, se on muuten totta. Niin, ei norsun tuominen mikään uusi juttu tänne olisi, koska meillä on ollut niitä paljon aikaisemmin jo, että turhat ruveta valittamaan tällaisista asioista. Mutta se täytyy kyllä sanoa tosta, että mä en tiennyt tästä ja mä olin hyvin niin kuin silleen, mä hommasin viin, niin mä olin koko ajan silleen ihan veitsen terällä, että no hankinko vai enkö hankin, ja tuli silleen, no viittiinkö tota. Jos olisin tiennyt, niin, en varmaan olisi hankkinut. Olisi jäänyt hankkimatta. Oh. Oliko tämä sitten yllätys, että Nokia 1, vai onko tätä mainostanut Nokia tai jotenkin muuten sillä tavalla? On se menestynyt, mun mielestä aika hyvin. Yleensäkin. Joo. Perkeleen. Hipit. Ja siinä mielessä voin sanoa, minä olin vähän harmissani, kun löysin vain Philips-kuulokkeet viimeksi, kun kuulokkeet yllättäen hajosivat ja Porvoon suurkaupungin kuulokketarjonta on aivan säälittävää. Ja Philipsiltä löytyi ainoat nappikuulokkeet, jotka ei ollut jotain super mega bass boost surround Uber Enhanced kuulokkeet, mutta nyt kun näkee toista, että Philips on tässä näinkin, se oli, eikö se ollut Apple lisäksi toinen kova nousija, niin voin tästä itselleni ottaa mielihyvää. Kyllä, niin, kyllä. Kunnes sä huomaat, että kas kehveliin, että ne kuulokkeet hajosi takuaikana ja sit sä koetat mennä vaihtamaan niitä ja lähetät sinne reklamaatio, jolla Philipsilta tulee vastaus, että voi, että me emme voi vaihtaa näitä. No, se on vihreä juttu, ei niitä vaihdeta. Siis mulle noi nappikuulokkeet ja nappikuulokkeista mä en tosiaan kuuntele mitään muuta kuin podcastia ja puheohjelmia, en siis musiikkia, koska se on pahaa mielelle ja se on pahaa korville, koska ne on. Mutta se on siis korville ihan oikeasti siinä mielessä, että siinä saa helposti kuulovaurioita, jos kuuntelee niin musaa. Mutta siis Mä katson niiden olevan ihan niin kuin käyttötavaraa, mulle kestää. Mä oon iloinen, jos ne kestää puoli vuotta, että en mä rupea kauheasti mitään takuuajoista motkottamaan. Ne on sellaiset, että ne pyörii koko ajan mukana jossain taskussa, meinasin sanoa lävessä, mutta ehkä se olisi tälle yleisölle turhan moniselitteinen termi. Ne hajoilee piankin ja sit mä hommaan uudet, en minä jaksa. Voiko niille kuunnella reaaliaikaista televisiota netistä? Jos haluu. En minä ymmärrä, minkäkin kukaan haluaisi yhtään mitään, millä on mitään tekemistä television kanssa. Mutta jos kuitenkin haluaa, niin sitä voi ainakin kokeilla osoitteessa anywheretv.fi, joka tuo nauhoitetun ohjelman lisäksi myös reaaliaikaisen television selaimeen. Mä yritin etsiä jotain paikkaa, jossa olisi uutisoitu asiasta, mutta kukaan ei halua uutisoida, joten katsotaan lainaus heidän omilta sivultaan. Palvelu tarjoaa kaikki valtakunnalliset TV-kanavat täysin ilmaiseksi. Ohjelmatietoja voi selata kirjautumattakin. Tallennuspalvelumme mahdollistaa kaikkien tarjolla olevien kanavien tallennuksen, jolloin voit katsoa vaikkapa kaikki tietyn TV-sarjan jaksot peräkkäin haluamasi ajankohtana. Näin siis kertoo anywheretv.fi-palvelu, joka ei paljon itsestään mainosta, mutta joka ei ole kauan myöskään pystyssä, mutta oliko ne haluaa, ai tuolla, hinnat, on yksi hinnat. Päivä, puolitoista. Hinnat ei paljon kilpailla ainakaan TV-kaistan kanssa, mutta hetkinen. Onko se kalliimpi kuin TV-kaista vai? Se on pikkasen kalliimpi kuin TV-kaista. Okay. Tietysti näissä on, tämä, tosiaan tämä reaaliaikaisen television katsominen, sehän ei vaadi siis tosiaan mitään maksamista, pelkkä rekisteröiminen riittää. Testasin sitä ja sitten itse asiassa vaihtaa kanavaa nopeammin kuin mekin sen Digiboxin siinä mielessä. Ja loistava palvelu, joskin niin kun Hiskipoi on käynyt kyseisen sivun kautta antamassa palautetta, niin se pyörii vähän liian hitaasti myös mullakin, jotenka se äänet ovat vähän tällä tavalla näin. Ja sitten kun sä oot pitkään aikaa kattunut, niin se voi olla jopa 5 minuuttia jäljessä lähetys sen jälkeen. No, onko tuonne kovin vaarallista? Siis se ei ole vaarallista, mutta se mikä mun mielestä on mielenkiintoista on, että kun asiasta on mainittu viiden sivulla olevalla oudolla foorumilla, niin siellä ei koskaan kukaan vastaa niin kysymyksiin, mitä siellä on laitettu. Että siis sinänsä kannattaa muistaa, että ilmanen sillä varauksella, että TV-luvan pitää olla maksettu. Ei niin, siis totta kai. Siis mähän lähden siitä lähtökohdasta, että kaikkihan maksavat. TV-luvan kaikillahan se on, totta kai. Se, oho, meillä kaikilla on TV-luvan. Mutta kaikkein pelottaminta on avata tuo kyseinen saitti, koska sieltä lähtee musiikit soimaan täysillä pahoittelut sille kaikille, jotka ovat lyhyessä ja kuuntelut podcastia. Siis mä taisin saada myöskin juuri samaiselta Hiskipoilta semmoisen playlist-tiedoston, jolla pystyy esimerkiksi VLC:llä avaamaan myöskin ne reaaliaika-jutut. Ja se toimii ihan mainiosti. En aio sitä käyttää juurikin sen takia, että en ole TV-lupamaksua maksanut, koska en TV-tä katso. Mutta ihan näppärä, että semmoinenkin on. Joo. Testasin, mutta aktiivisesti unohdin kaiken, minkä näin, joten en ole rikkonut lakia. Niin, siis kyllähän televisiota pystyy katsomaan, vaikka omistaisikaan TV-lupa, jos sattuu, jollain muulla on televisio päällä. Enkä hämmitin takia, se on nimetty anywheretv.fi. Jos se on .fi, niin siinä voisi lukea sitten ihan suomeksi. Niinpä. Tietenkin ihan missä tahansa televisio on tietenkin aika pitkä domaini, mutta kato, missä haluat telkkaria.fi. Joo. En tiedä, ja tosiaan maanrajoituksista ja muista ei ole ainakaan mitään puhetta tuossa, että ilmeisesti myös live-televisiota tämän kautta pystyy tällä hetkellä ainakin katsomaan mistä päin maailmaa tahansa. Se on siis jälleen kerran nostan esiin sen, että vaikka itseään kyseistä palvelua käytäkään, niin kyllä TV-kaistalla on poikkeuksellisen hyvä nimi. Siinä mielessä anywheretv.fi. On kyllä taas semmoista niinku juppi-idiotismia suoraan sanoen. Mutta jäädään katsomaan, kuinka kauan se pysyy sitten pystyssä. Pisteet siitä, että saa katsoa sitä live-lähetystä, siitä mä tykkään, mutta en kyllä lähtisi maksamaan. Mä luulen, että sen takia se justiin sai pysy pystyssä. Siinä mielessä jälleen kerran on käsittämätöntä, että mitä se ketään kiinnostaa, millä sitä TV:tä katsotaan, mutta kun ne nyt välittää, niin mä luulen, että ne ei tule pitämään tuosta yhtään, eikä etenkään se, että siinä ei ole omaa rajoituksia. Se on totta. Mites sitten Ibrid, tämä hieno kirjayhdistelmä, joka tiputti Ruotsissa kaistan käyttöä rajusti? Onko tämä nyt sitten jollain tavalla hyvä asia? Voi olla. Ruotsin kiistetty laki, joka pakottaa palvelun tarjoajat antamaan yksityistietoja asiakkaistaan, jotka mahdollisesti käyttävät laittomia tiedostoja, on pudottanut maan kaistan käyttöä 33-42%. Ja tällä hetkellä Skypen kautta tulee semmoista puuromössöä läpi, vaan että se siitä. Tässä vaiheessa puhujan, kun pitää pienen paussin, palaamme asti ja leavan hetken kuluttua. Saman tien poikki. Näin ollaan takaisin päällä ja taas nauhoituskin tuolla toivottavasti menee. Tästä jaksosta ei tule mitään, sen verran mä voin luvata. Mennään eteenpäin, eli siis Ibridistä oli puhuttu. Ruotsin kiistelyn laki, joka pakottaa palveluntarjoajat antamaan yksityistietoja asiakkaista, jotka mahdollisesti käsittelevät laittomia tiedostoja, on pudottanut maan kaistan käyttöön 33-42%. Sitäkö tämä kaikki liikenne on? Nytkö se paljastuu? Siis, mitä? Torrenteja ja spämmiä, sitähän internetkaistasta on suurin osa. Että sitten oli jossakin, oliko sitten Buzzard Outloadissa, missähän sitten oli just tuossa, niin ne pohti sitä, että varmaan semmoisia tapaa torrentoijia, jotka niinku imuuttaa koko ajan, että kun ne pitää niinku semmoista niinku liikennemäärää niinku suhteellisen pienellä porukalla yllä, että sitten jos ne niinku säikähtää olemaan niinku kildisti, niin Ja sitten voisin hyvin kuvitella, että en tiedä, mutta sehän saattaa hyvinkin olla jotain niin kuin protestihenkistä menossa, että ihmiset tahallaan tai tarkoituksella niin kuin jättää sitten kaiken internetin käytön ainakin minimoisen tosi pienelle, että saattaa olla, että se on myöskin. Tuohon kyllä en kyllä ihan luottaisi. Siis tämä olikin ihan vaan spekulaatiota. Mä en tiedä, onko siellä joku semmoinen, että mietin vaan samaa sarjaa, kun oli tämä Uuden-Seelannin juttuja, kun protestoitiin sillä, että tummennettiin kaikki käyttäjäkuvat. Joo. Tämä on edelleen hauskaa tuo, en tiedä menikö se äsken ohi, kun meni mössöksi tuo ääni tuossa, mutta tuon IP-redin niin periaatteessa se voi niin kuin I-peered, niin kuin peer-to-peer, I-peered lausua. Kenestäkään musta ei ollut hauskaa. Kun mä tässä tällä hetkellä samalla tuskailen, koska tuo ääni edelleen menee. Vaikka me joudutaan pitämään vielä toinen tauko ja puutetaan. No eikä jouduta, anna mennä vaan. Ei kun oikeasti, tuosta ei saa mitään selvää sitten, mitä hyötyykö menee lauhoille tuollaisella. No joo, ei se mitään. Tällainen vähän avant-gardea podcast. Ai. Otetaan pieni hetki ja palataan ikäkulttua astialle ja pysykää tajudella. Ovatko kaikki linjoilla? Mukamas. Ai, kun on mukavaa, kun kuuluu taas hyvin teidän kaikkien äänet. Eli, se on tosiaan, kun hybridistä puhuu, niin sen jälkeen kaatuu kaikki. Ei mikään ihme, että se vähentää kaistan käyttöä. Halusiko joku vielä kommentoida jollain tavalla selkokielisesti vielä hybridiä? Se oli aika hyvin kommentoitu. Ilmeisesti ei. No mitä? Ollaanko me linjoilla? Kyllä, kyllä. Se hauska kuva tuli tässä ajankuluksi, niin sillä oli netti. Niin iPhoton uusi tämä kasvojen tunnistussysteemi näin, niin sitten, tässä, niin, että mistä kaikkelta se niin löytää kasvoja näin, niin tuota, just sille kuvaa niin pikkuleivistä pellillä näin, niin sitten löytää sieltä kasvot, kieltämättä ne kyllä näyttää ihan kasvoilta. Mutta tuolla on tämmöinen, kun myydään näitä kaikkea niin kuin Neitsyt Marioita ja Jeesuksia niin kuin kaikissa mahdollisissa leivissä ja muissa ja lipputangoissa, niin tuota. Nyt on helpompi tämä, tunnistaa. Nyt on helpompi löytää, niin. Find Elvis-sovelluksen. Mitä Ipredin tulee, niin ilmeisesti tässä on kysymys huomattavan menestyksekkäästä internetsensuurista, kun se toimii näinkin tehokkaasti jo puhujan kulman kohdalla. Niinhän se on, että suomalaiset paketit menee käytännössä aina Ruotsin kautta, ja nehän saa tehdä niillä mitä hyvänsä, joten ihmekka tuo. Sepä se. Mutta uskotaanko tähän kuitenkin siinä, että se on taas tämmöinen hetkettäinen, kun se laskee alaspäin, ja sitten sieltä taas pikkuhiljaa kasvaa. Eikö se näin ole? Eiköhän joo, kun tarpeeksi moni ostaa VPN. Aivan vaihdat peiltä. Mutta aika suurista luvuista kuitenkin, 42% niin, päästään käyntistä on aika siis, paljon. Siinä mielessähän, siis BitTorrenthan sinänsä on noin jäljittämätön, että jos sä vaan lataat jotain tiedostoja, niin sitä ei pystytä jäljittämään suhun, eikä voi tietää, että mitä sä lataat, että ainoa minkä kautta sen voi selvitä on justiinsa noiden trackerien kautta, ja Pirate Bay kyllä tekee parhaansa koko ajan tehdäkseen sen mahdollisimman vaikea senkin. Aivan, väärennetyt nimet niihin faileihin. Niin. Sitähän ei voi tietää, mitä laittaa. Sitä ei varmaan kukaan ole keksinyt vielä. Entäs tämä? Mä laitoin kerran sinne puhujainkulman jaksoon, laitoin siihen, että paljon pornoa, ja mä sain kauheasti vihasta palautetta, vaikka mun mielestä se oli tosi nokkela tapa välttää internetsensuuri. Joo, niin tällä tavalla pystyy markkinoimaan myös puhujankulmaa, täyttä pornoa. Helsingin yliopisto alkaa tarjoamaan tietojen palautuspalveluja jäsenilleen. Tästä meille uutisoi Erkka. Niinpä tekee. Niin, no niin. Eli jos sieltä lainaa kirjan ja sitten ei pidä sitä tiedosta, mitä se kirja sisältää, niin sä voit kumota sen tiedon. Kyllä. Eli yliopisto esimerkiksi uuspitikuilta tai hajonneilta kovalevyiltä ilmeisesti alkaa palauttelemaan tämmöisiä opintoihin ja työhön liittyviä tiedostoja. Niin joo, siellä se tuska onkin kovin. Se on itse asiassa ihan käsittämättä. Menkäpä joskus ihan huvikseen jonkin yliopistojen tämmöisiin ATK-luokkiin tai vastaavia. Niin kuin laskekaa, että montako niin kuin diskettiä tai CD-levyä tai muuta, jos lukee päällä, että graduuni niin löydätte. Että niin kuin, niitä ne tuskin etsii, niitä mitkä niin kuin torvella on jättänyt, mutta tuota. Itsekin olen hävittänyt kovalevyrikkoon vuoksi. Tuleeko tästä liittyviä materiaaleja, niin minäkin olisin iloinen, jos minä voisin viedä jonnekin. Tekeekö ne sen vielä huokkeeseen hintaan? Mä luulen, että ne, jos se liittyy oikeasti opintoihin, ne tekee sen ihan siis niin kuin omille opiskelijoille ja henkilökunnalle ihan ilmaiseksi. Okei. Okay. No, mun mielestä niin, kyllä, lisää tämmöistä. Erinomainen palvelu kyllä, mutta siinä mielessä sanoin tuon leikilläni tuon tuossa alussa tuosta, mutta kun sä et ollut pistänyt mitään selvennyksiä tuohon, niin hetken aikaa mä mietin, että mitä helkkaria? Niin kuin, onko tämä joku uusi kreationistien tapa taistella evoluution opetusta vastaan vai mistä? Sitten luitti sen uutisen. Ei niitä lueta. No niin. Mutta rikoin tämän puhujan kulman pitkän perinteen siinä kohtaa. Lähetetäänkö Helsingin yliopistolle tämmöinen hattu ilman paskaa? Kyllä. No niin. Tämä oli hieno systeemi. Tämä varmaan perustuu siis siihen, että kun on muutamia, jotka sanoivat, että tämä oli ihan valmiina tämä gradu, mutta sitten kun mun kovalevy hajosi, niin se hävisi sieltä. Niin ne voivat sanoa, no tuossa kovalevy tänne palautetaan. Shit. Itse asiassa eihän mitään teepaitoja kannata jakaa. Meidän pitäisi voida niin jakamaan... Puhujanko vaan hattuja? Hattuja ilman paskaa. Aivan. Tai paskaa. Se on totta. Puhujanko vaan hattu, jossa on paska. No joo. Sitähän me saadaan sinne hatut tai ne paidat tai... No, Kiinasta. Sieltä tulee kaikki. No niin. Ja kakkahan saa ihan mistä vaan sitä tulee, vaikka mistä. Kokeillaan, tuleeko näistä seuraavista. No vasta takaa. Google Kimarasta jotain. Google ostamassa Twitteriä. Omasta takaa. Joo. Eteenpäin. Laadukas jakso. On, ehdottomasti. Käsittämättä. Puhujain kulma on hyvää pornoa ja joka lävestä tulee kakkaa. Se on, kyllä tätä. Mä en jaksa keskittyä, mulla on krapula. Google ostamassa Twitteriä. Onko näin? Se on niin, ei mulla sanonut, että se on liian kallis. Huhut on liikkunut ja kumpikaan ei ole kieltänyt sitä, mutta kumpikaan ei ole myöskään myöntänyt mitään. Siinä on miksi? No, minusta se olisi ihan hyvä, niin se... Voisi paskamaisia. Tähän... Niin voisi lopettaa senkin. No, se voisi lopettaa senkin. Loppussa voi... Kertokaa mulle, mikä on Twitter. Se on jaiku. Se on jaiku ilman kommentteja. Ei, se on niinku jaiku. Niin, se on vähän niin kuin, jos niinku jaiku olisi niinku sille auto. Niin, tai niinku, niin Twitter olisi vähän niin kuin auto ilman renkaita ja rattia. Siis sille, että sinne päin, mutta ei sillä tee mitään. Tai ilman moottoria. Semmoinen... Eli Twitterhän on tämmöinen mikrobloggauspalvelu, jossa... joka ei sisällä tämmöistä ketjutusominaisuutta, eli ihmiset lähettelee 140 merkkiä pitkiä viestejä, ja sitten ne yrittää keskustella, mutta eihän se tule mitään, kun ei siinä ole mitään semmoista organisointitapaa niille. Joku semmoinen köykäinen, että voi viitata siihen edellisen puhujan nimimerkkiä, ja sitten sen pystyy jotenkin, joku pystyy seuraamaan, mutta en minä. Itse asiassa laskin tuossa, on nyt seurailu omaa Twitter-kontaktien, että mitä ne sinne laittaa, niin siis melkein kaikki on vaan linkkejä jonnekin ulkopuolelle. Okay. Ihan Jonni Joutava palvelu. Vihaan Twitteriä. Mutta se, mitä ne ilmeisesti Google kiinnostaa tuossa, niin on se niiden kehittämät tämmöiset niin kuin reaaliaikaiset hakupalvelut. Eli Twitterin alla on joku semmoinen firma. Mikähän sen nimi olikaan? No, en muista sitä nimeä. Twitter Search. Niillä oli joku semmoinen firma, millä kuuluu. Joku toinenkin. No joo, mutta koska kuitenkin... Twitter Search on ainakin, ja siitä on puhuttu, että... Tai siis sitäkin on puhuttu niinkin päin, että jos Google niin kuin ryhtyisi tekemään Twitterin sisäistä hakua. Joo, että se on niin kuin yksi mahdollisuus, että ne niin kuin tavallaan tekisi yhteistyötä, tai sitten se, että niin kuin on Google kiinnostunut siitä, että kun niillä on sitä osaamista tehdä semmoista semmoisia hakutapoja, mitä Google ei tällä hetkellä ilmeisesti osaa tehdä. Onko jotain, mitä Google ei osaa tehdä? Niin tuota, en tiedä, katso Googlesta. Ihmetyttää semmoinen, että tuota, jos tämä on niin kuin melkein jaiku, mutta vähän vaan heikompi, niin miksi ne haluaa ostaa? Niin kuin no, siis koska siinä on hirveä massa. Silloin ihan lykkästi käyttäjiä. Ne otti jo jaiku ja sitten huomasi, että kaikki lähti jaikusta pois, niin nyt täytyy saada joku muu. No jaikustahan ne osti vaan ne, ilmeisesti vaan sen osaamisen, että ei ne, niillä ollut mitään intoista kehittää. Mutta tota, kyllä, siis Googlellehan toisaalta taas sitten niin kuin, Googlen kannalta on etu, mitä enemmän on rojua netissä, koska mitä enemmän sitä on, niin sitä vaikeampi on löytää, sitä enemmän joutuu ehtimään ja sitä enemmän voi näyttää mainoksia ja mitä enemmän on niin kuin, myös tämmöisiä julkaisupalveluja, niin sitä enemmän on semmoista jatkuvaa sisällön tuotantoa halpaa, kun ihmiset tekee se itse, niin minkä yhteydessä voi, tai esimerkiksi joku blogger on varmaan ihan Googlen kannalta, niin ihan niille kannattavaa sitä tarjota ilmaiseksi sitä palvelua, koska jos niin kuin niistä käyttäjistä niin osaa edes pistää niin kuin niitä Google-mainoksia sille sisäisellä työkalulla sinne sivuilleen, niin Google tienaa sillä jo aika hyvin. Ja nythän Twitterin nousu on ollut, niin kuin se on ollut koko ajan se suurin, mutta nyt se on niin kuin räjähtänyt nörttipiirien ulkopuolelle, kun julkikset on ruvennut twitteröimään, tai sitten ne on palkannut jonkun twitteröimään heidän puolestaan, mutta periaatteessa siellä on nykyisin alkaa olla julkimoita aika runsaakosti. Syytäkin ostaa pois siis. Toinen, mikä voi olla hauskaa, on katsoa vaikka Helsingin katuja. Google Street Viewsta mennään, kuvausautot ovat lähteneet tallentamaan tätä kaunista Helsingin maisemaa näin hienossa säässäkin vielä. Tota, joo. Se on Helsinkiä parhaimmillaan. Joo, oikein kunnon loskana ja pölyinen. Ja joka puolella on vaan sellaisia harmaita kuvia ja ihmisillä on myrtsit ilmeet ja muuta vasta. Koiran kakkaa hankin alla. Helsinki on aina semmoinen, vaikka olisi keskiössä. Tuossa oli, tuo uutinen oli tuosta vartista, eli niin kuin joku niiden lukija oli bongannut ja kuvannut niitä Googlen kuvausautoja, ja sitten sillä kommenteissa niin huomasin, että joku sanoi, että niitä on näkynyt Tampereen suunnalla kanssa. Eli. Joo, ja kuulemma on parissa päin näkyy. Oho. Nohan, se ei ole listalla, mutta jossain Lontoon esikaupungissahan vihaiset asukkaat ajoi ne pois, ne autojen ajajat, ne ei halunnut mennä sinne, niin ne oikeasti hyökkäsi niiden autojen kimppuun ja ne joutui lähteä pois ne autot, eikä saanut otettua kuvia siinä. Siis suurta tekopyhyyttähän Google on koko ajan tuossa, se edelleen on jäänyt katkerasti mun mieleen se, kun joku otti semmoisen kuvausauton ohjaajasta kuvan, ja sitten Google meinasi haastaa oikeuteen sen, joka sen kuvan otti, koska se oli yksityisyyden loukkaamista. Tämmöinen luddismi on lähtöisin Britanniasta, että niillä on ihan vankka perinne tämmöisen teknologian vastustamisessa. Että no en mä... Ihme, jos ne siellä ajaa autoja takaa. Autot pois täältä. Niin ei se ollutkaan Google-autoja, mutta yleensä auto. Ei siis täytyy sanoa, että itsekään, mä en kauheasti pidä Street Viewstä silleen, että se on ihan hauska joskus sellailla, mutta mä en kans tykkään niin kuin siitä valtavasta yksityisyyden suojan ongelmista, mitä se herättää. Nyt se on sentään siinä mielessä hyvä, että ne ylipäänsä saa olla täällä, niin nehän sumentaa naamat, joka on positiivinen juttu, mutta tota noin. Se olisi hyvä, jos ne edes ilmoittaisi, että missä ne on ja koska ne on kuvaamassa. Se tarkoittaisi sitä, että siellä olisi pellejä, jotka ehdottomasti haluaa niihin kuvaa, mutta sitten ne, jotka ei halua niihin kuviin, niin ne voi pysyä isusti pois. Ja mä ainakin, niin kauan kunnes tämä menee pois, mulla nyt ei kauheasti ole asiaa Helsinkiin muutenkaan, mutta kyllä mä aion pysyä pois Helsingistä. Älä nyt, ne voi olla, että tulee Pukkila. Sen takia. No niin, sitä vartenhan Street View ihan perustettiin, että saadaan Pukkila kolmiulotteisena. Nämä voisi tuolla Britanniassa sitten naamioitua vaikka tuossa hevoskärryissä laittaa siihen kamerat. Siinä mielessähän se on ristiriitaista, että mä en halua mukaan mennä Helsinkiin sen takia, että siellä saattaa olla Googlen paha auto, kun samaan aikaan mä teen ohjelmia netissä ja näytän naamataulua niin ihan suht julkisesti lähes koko ajan, mutta siis pointti nimenomaan on siinä, että mä haluan sen oman identiteettini totaalisen kontrollin, että se, että jos minä näyn internetissä, niin se täytyy tapahtua mun ehdoilla, ei Googlen ehdoilla. Opainen omaina.net. Opainen omaina.net, vai mikä se on? Niin, ei kun tämä sun teidän live-lähetys, mikä oli näin, niin tässä niin hyvin kontrolloitua tämä nettinäkyvyys. No niin, no siis, jos, no semmoinen esimerkiksi mun mielestä on kontrolloitua, koska minä tein sen valinnan, että minä haluan olla hopeisessa podcastissa vieraana ja niin edespäin, että, ja se liittyy siihen, niin se on ihan ok. Ja totta kai musta saa puhua internetissä ihan vapaasti jotenkin, vaan saattaa olla, että tämä on ihan perusteetonta ja epäloogista. Kyllä, sitä se on. Kyllä, se on. Se on ehdottomasti sitä. Toinen, mikä on epäloogista ja muuta, niin on se, että Google vetää Androidin modemiksi muutavat softat pois kaupastaan. Se on hieno avoin julkaisukanava ja käyttöjärjestelmä, joka ei millään tavalla estä minkäänlaisia softia pääsemästä mihinkään. Mutta tämähän on parempi näin päin, siis ensin päästään ja sitten vasta otetaan pois. No siis sinänsähän se on, että Android niin parempi myös olisi se, että ensin ei päästä ja sitten päästäisi. Tai sitten voisi kipata sen, niin kuin ei päästä vaiheen kokoon. No sekin olisi. Sinänsä Androidin suhteen asia on erilainen kuin iPhoneissa, että Androidiin voi laittaa mistä tahansa softia, että sä voit edelleen niitä softia ladata mistä vaan. Ja tota noin. Sitten, mutta toi on niin pelleilyä toi, niin kuin, se mua ärsyttää eniten iPhoneissakin se, että niin kuin, täällä Suomessa, missä niin kuin dataa saa kuluttaa ihan niin paljon kuin lystää, niin me joudutaan koko ajan kärsimään karsituista palveluista sen takia, että joku Amerikan AT ja T ei halua, että siellä tehdään näin, ja sitten me ei olla tarpeeksi iso markkina-alue, että kannattaisi tehdä mitään erityistä ominaisuutta sen suhteen, että täällä sitten oikeasti pystyisikin niitä, koska siis jenkit ja Australia ja Uusi-Seelanti, ketkä muut rajoittaa vielä muka datan käyttöä? No en mä tiedä, kärsitekö mä nyt kauheasti, että no kyllä mä kärsisin, jos mä olisin jumissa iPhonein kanssa, enkä mä vois käyttää sitä niin kuin niin, no joo, no, siis on tavallaan niin, sen kai niin kuin, siis täällä niin kuin kaikilla on joku Nokia, joka toimii ihan hyvin tuossa, niin Androidia ei taida edes tältä vielä edes saada. Saako sitä jo? Ei sitä saa, paitsi jos tilaa. Niin. Kyllähän noit saa tilaa. Ja iPhonekin saa sun erolta, ja se on sama kuin niin ampusi sen jalkaan. Niin. Paitsi minä en kuitenkin eikä voi käyttää modemina, eikä voi tehdä vielä. Sehän on muuttumassa laille. No, siis mä säikähdin, kun mun edellinen kännykkälasku sanoi, että mulla on puheaikaa 480 tuntia. Mä katsoin, että oho, mitä helkkaria. Mutta ne olikin mun data, kaikki se aika, kun mulla on ollut datayhteys auki. Ja kaistaa oli mennyt jotain 20 gigaa, että tota noin, se on Amerikan AT ja T kusis kyllä sukkaansa siinä kyllä vaiheessa. Kyllä siellä notkahtaa kaikki serverit tuossa vaiheessa. Ja viimeistään siinä vaiheessa, kun konfigurmato läsähtää oikein kunnolla käyntiin, laillelevyn konfigurmato kuitenkin aktivoituu. Mitä tarkoittaa, että se mato aktivoituu? Ei se aktivoitunut. Eikö se aktivoitunut? Sen pitänyt aktivoitua. Mutta siis niinku ei se tehnyt muuta kuin, että se soitti kotiin ja kysyi, että tehdäänkö jotain. Ja se on tehnyt niin useamman kerran aikaisemminkin, eikä se koskaan ole mitään tehnyt, ja se on edelleen sama juttu kuin eli aikaisemmin. Siis, mutta onko se niinku aikaisemminkin on hakenut ohjeita? Joo. Eli tämä niinku, niin. Matohan niin, toimii vähän niin kuin ET, eli soittaa välillä kotiin. Niin. Ne kysyy, että mitäs nyt joko kaadetaan internet ja koko yhteiskunnan infrastruktuuri. Ei vielä, okei. Okay. Palataan siihen. Mitä ilmeisesti nyt on tullut useammalta puljulta nyt niitä arvioita, että paljonko niitä asiakaskoneista on niin kuin tietoturvayhtiöltä arvioita näistä. Ja ne on nyt ruvennut jotkut IBM:t ja muut, niin että jopa niin kuin 4-5% koneista. Eli se tarkoittaisi 10 miljoonia koneita, eli se olisi aika iso. Niin, se on vielä idiotismia, koska jos se, että päivittäisi Windowsin uusimpaan versioon, siinä on tullut tietoturvapäivityksen, niin asia olisi sillä selvä. Mutta ei, minä käytän tätä, koska siinä voi mennä rikki jotain. Kato, kun se ei voi kuluttaa niin paljon aikaa, kato, näiden koneiden päivittämiseen. Kato, kun se laskisi meidän tehokkuutta, kato, se... Siihen menee hirveä määrä aikaa ja sitten keskeyttäisi ihan liian pitkäksi aikaa nämä meidän työtoiminnan. Se, että jos koneet... Mä onko yksityiset kuitenkin enemmän se ongelma? Tuossa viittasin lähinnä siihen, kun meillä joku aika sitten oli keskustelu justiinsa siinä, että ei voi niin kuin tavallaan pakottaa mukamas tietoturvapäivityksiä sen takia, että se sotkisi yritysten koneiden käyttöä. Niin, no, joo. Niin, kyllä. Ilmeisesti se on pystyy testaamaan, siis tähän nyt ilmeisesti tämä nyt taas jälleen koski vain Windows-koneita, eli jos niin kun yrität mennä vaikka F-Securen sivuille ja et pääse, mutta pääset kaikille muille sivuille, ja sitten yrität mennä Symantecin sivuille ja et pääse, mutta pääset kaikille muille sivuille, niin silloin todennäköisesti koneessa on configure, koska se estää joidenkin tietojen mukaan ainakin, niin joo, se laita menemästä sinne tietoturvasivuille. Se on aika standard. Toinen on sitten semmoinen ihan kanssa semmoinen ihan näppärä testinä, että jos menet puhujankulma.com-sivuille, niin jos pääset läpi, niin sinulla on konfigure. Saat sen pois. En tiedä. Et saa millään sitä pois. Tietokonelehdessä oli ainakin. Ihan hyvä testi, että jos et pääse noille tietyille sivuille ja sulla on konfigure, niin sitten oot idiootti. Jos päivittää koneen, niin tämän jälkeen se ei enää kysellekään, eli siis virus poistuu tämän päivityksen myötä, vai tarkoittaako se, että kun jos koneen päivittää ja sinulla on tämä kyseinen maato, niin se edelleen kyselee, mutta siinä voisiko sanoa, että tee jotain, niin sitten se ei pystykään sitä tekemään. Täytyy myöntää, että sitä en tiedä. Koska tässä mä lähden sitä just miettimään, että puhutaan, että se on laille levinnyt, mistä me tiedetään, että onko ne kaikki siis semmoisia, jotka pystyy tekemään sitten, jos sitä käsketään tekemään, että poistaako sen viruksen vai... No joo. Minä odotan innolla kylläkin länsimaisen yhteiskunnan tuhoa. Ja tervehdin uusia robotteja ylivaltioitamme jo näin etukäteen. Tuossa just ajomatkalla näin, niin teimme tuossa valmista suunnitelmaa, että kun tämä kaverin kanssa, kun tämä aktivoituu ja sitten tämä Skynet, mikä nyt on konfigurin oikea nimi, lähtee käyntiin ja terminaattorit alkaa vaientaa maan päällä, niin semmoinen hieno suunnitelma, että miten me torjumme Terminaattorin hyökkäyksen. Ja musta ainakin tulee heti loikkari, mä siirryn Terminaattorin puolelle. No se oli myös yksi minun hyvä vaihtoehto näille, että suora antautuminen. Mutta tietokone.fi, sieltä jos etsii, niin löytyy ainakin liuto. Varmaan tulee showloadseihinkin ehkä, niin miten pystyy niin kuin tsekkailemaan niin kuin konfigurin olemassaoloa koneella. Tuossa oli jotakin, itse pääsin F-Securen sivulle, jotenkaan hyvä näin. Joo, minäkin pääsin, mutta minulla onkin omena. Sinulla on omena. Joka on täynnä madon reikiä. Mutta ei matoja. Viisi reiistä, jos ei siellä ole matoja. Mennään viikon lyhyisiin. Hollywood suuttui ihmisten taipumuksesta vuokrata leffoja. Suuttui. On se kamalaa. Siis jenkeissä hirveitä. Se on ihan kauheata, että ihmiset katsoo elokuvia ja vielä maksaa niistä. Aivan maksavia. No, ai. Siis jenkeissä tosiaan on yleistynyt sellaiset elokuvavuokrausautomaatit. Mä muistaakseni, tai jo semmoinen käsitys, että mä oon jotain semmoisia nähnyt Suomessakin joissain metro asemilla tai jossain nähnyt, joo, mutta kuitenkin... Voi olla, että ne on lähtenyt jo pois. Joo, idea siis on se, että eurolla tai siis dollarilla, kun on kyse epäihmisistä, eli amerikkalaisista, niin dollarilla saa leffan vuorokaudeksi, sitten se vaan käy heittämässä takaisin siihen automaattiin ja muuta. Ja tämä on kamalaa, koska videoiden vuokraamisesta on tehty niin helppoa, että ihmiset ei enää osta niitä elokuvia niin paljon mukamassa tietyn tulkinnan mukaan, joten heidän mielestään olisi ilmeisesti paljon parempi, että nämä revittäisi pois nämä vuokralaitteet ja neuvottaisi ihmiset ottamaan sen pirateveistä. Niin, kuinka käytetään verkkotaisverkkoa ja otetaan VPN-yhteys piratebeihin. Hinta tässä on se kohdillaan. Joo, se on mun mielestä ihan järkevä hinta, mutta sehän on kamalaa. Että ihmiset katsoo heidän elokuvia ja maksaa niiden katsomisesta. Ei mikään ihme, että he ovat pahoilla. Tuollahan on melkein kuin ilmasta. Se on melkein kuin... Ihmiset otti telkkarista nauhalle ja... Se on ihan sama kuin niiltä, kun varastais käsilaukun joltain kadulta. Ethän se sitäkään tekisi. Tai varastais auton, jossa niinku vuokraat elokuvan. Sehän on ihan niin kuin... Ei, kun se varastaisit se auto ja maksaisit siitä niin kuin euron päivältä näin. Ja veisit sen auto ja... Niin, eli se perinteinen autovuokraus. Niin. Se on pahasta. Niin. Se on sama kuin se varastaisi. Niin. Vuokraushan on sama kuin varastaminen. Ei, mutta niin kuin silleen, niin kuin nyt vakavasti puhuin, niin siis minkä tasoinen nytten niin kuin reaktio on tässä, niin että mä tietenkin Hesarin tulkita, mitä nyt tässä nyt luetaan, niin on niin kuin ehkä aavistuksen hillitympi, mikä hempikin, mutta tuota... Elä! Onko se niin kuin... Mihin tämä huoli kohdistuisi? Onko tämä niin kuin, siis leikkaako se nyt lähinnä siis... Elikkä ne on semmoisia niin kuin limppariautomaatin kokoisia tämmöisiä pekoottimia, mistä niitä vuokrataan. En tiedä. Niin, siis suurin huoli siis siinä on se, että... Elikkä sinne mahtuu niin kuin sille lähinnä ne tuoreimmat hittileffat. Elikkä niin kuin leikkaako se tavallaan sitä, niin kuin sitä alkuhypen myyntiä? Elikkä niin kuin ihmiset katsoo, että hei, mäpä... No, näpätän tuosta vaikka nyt vuokralla sen eurolla tai taalalla ja sitten ostan sen, jos se on hyvä, ja sitten ne ei ostakaan sitä, kun se ei ollutkaan hyvä. Eli niin kuin, tavallaan se nyt ilmeisesti niin kuin siihen uusien tuotteiden, siihen alkuhypeen myyntiin, mikä niitä huolestuttaa, koska sitähän ne ilmeisesti on tuossa niin kuin ehdottaneet, että esimerkiksi kun tulee vuokralle ja myyntiin leffat, niin tavallaan se myynti tai se vuokraaminen alkaisi niin kuin pari viikkoa myöhemmin, eli silloin päästäisiin tavallaan saataisiin ne, jotka niin kuin ihan ekana haluaa sen mahdollisimman nopeasti, niin ne ostaisi sen sitten, ja sitten ne, jotka malttaa ottaa. Niin. Kun minusta eikö Suomessakin mennyt pitkään, että leffat kun tuli DVD, eli itse asiassa silloin niin VHS:lle, niin ne tuli eka vuokralle ja sitten meni. Joo. Mä huomaan, että on paljon tylsempi aihe, jos tästä oikeasti ryhtyy keskustelemaan, eikä vaan haukun noita. Mä teen melkein kaikkiin aiheisiin. Ja siis kai se pointti tuossa nimenomaan on se, että ne haluaa niistä enemmän rahaa. Ja nyt kun sitten se yhtiö on sanonut, että ei näistä todellakaan kannata sen enempää, että menee koko firma nurin, jos näin tekee, niin nyt ainakin jotkut noista firmoista on sanonut, että tai joitakin ilmeisesti levittäjiä on jo kielletty toimittamasta elokuvia sille vuokrausyhtiölle. Että. Se on hetken, niin, eli siellä on taas vaihteeksi tullut tämä vanha tuttu virsi, eli liian ahneet. Niin. Eli siellä on tuottajat liian ahneet taas vaihteeksi. Hei! Ei kai nyt semmoista koskaan. Niin, taas vaihteeksi. Siis niin, ne on ennen ollut ahneet, mutta nyt ne on taas ahneempi. Hienoja ihmisiä ja mesenaatteja koko ihmiskunnalle. Ei. Liian helppoa, liian halpaa, eli se on pakko olla rikollista niin. Toimintaa. Kato, se on yksi, mikä ei myöskään ole listalla, mutta mä en kestänyt kuunnella sitä, kun On the Mediassa oli juttu, että nyt jotkut tutkijat puhuu siitä, että kun internet mädättää mielen ja tekee ihmisistä tyhmiä ja laiskoja ja altistaa huumeiden käytölle ja kaikelle mahdolliselle. Ja siellä oli joku sitten tämmöinen brittiläinen, ikävä kyllä, en yleensä tykkää tehdä tällaisia yleistyksiä, mutta tämmöinen hieman keski-iän ylittänyt naisihminen, joka sellaisella wannabe-oopperalaulaja äänellä selitti näitä asioita, niin tulipahan taas semmoinen, että ovatkohan koskaan nähneet näitä pätkiä, missä senaattorit Jenkeissä puhuivat rock and roll -musiikista 50-luvulla. Niin, ja kun se mädättää aivot. Niin, kuinka se mädättää, ja sarjakuvista, kuinka ihmiset unohtaa, kuinka luetaan ja niiden aivot mätänee pois päästä. Mutta sitten taas tietokoneet parantavat taas näköä. Ja niin. Siitä sanotte. Niin, no ihmisistä joo. Ihmisistä tulee superrotu, jotka näkee seinien läpi ja sitten ei kellään enää ole yksityisyyttä. Ja mitä Google sanoo siihen? Google tekee silmistäkin haettavia. Ehdottomasti. Eli siis jatkossa ei enää tarvita mitään silmälaseja tai muuta vastaavaa, vaan annetaan rohduksi, että pelaa vähän aikaan. Eikö tässä ollut tarkoitus nimenomaan näitä first person shooter-tyyppisiä pelejä, jotka parantaa siis näköä? Kyse on siitä, että ei siitä, että jos pelaat paljon pelejä, niin näkö paranee, vaan että tiettyjä näkökentän rajoituksia tai karsiutumia voidaan ja erotuskykyä pystytään harjaannuttamaan tällaisilla peleillä sen takia, koska ne vaatii sitä, että usein, varsinkin nykyään, kun pelitkin tahtoo olla sellaisia ylitummia, joissa täytyy sitten tihrustaa ja koko ajan katsoa, että missä tapahtuu ja mitä, niin ihmisten erotuskyky on parantunut sillä, kun ne pelaa. Että sitten kun tässä testattiin, että pistettiin toinen ryhmä pelaamaan Sims-peliä, niin se ei vaikuttanut mitenkään. Oliko tämä niinku... mutta oliko tämä niinku sille, että tämä niinku sitten fyysisesti niinku vaikuttaa siihen silmään, siis korjaa, vai onko tämä niinku joku tämä kognitiivinen harjoitus, eli niinku tavallaan sä, niinku sun aivot komppaa sitä, eli sä siis niinku opit erottamaan. Mä ymmärsin, että kyse on vähän molemmista, että esimerkiksi en tiedä, mikä se on suomeksi laiskasilmä, lazy eye, onko se ihan laiskasilmä suomeksi. Sitä se pystyy parantamaan, sitä todettiin, että sitä se niinku parantaa ihan fyysisesti, että silmä niinku pääsee yli siitä. Mä en edes tiedä, mitä se käytännössä on ja mitä se tekee, mutta siis tämä todettiin sen parantavan kuitenkin. Niin, eikä siinä ole, kun sä joudut periaatteessa niin koko ajan tähtäämään silmiä määrättyihin kohtiin, niin näin ollen silmät ei enää niin viivota mihin suuntaan, vaan eli saavat niin sanotusti eli keskittyä. Kun jotain harjoittaa, niin se kehittyy. Se parantaa. Siis kyse ei välttämättä edes first person shooterista ole kyse, mutta nimenomaan semmoisista peleistä, joissa niin kun mennään erotuskyvyn äärirajoilla ja joudutaan tähtäämään. Ja tietysti first person shooter mikä on toinen peli, mikä menee tähän. Kyllä niitä on muitakin, joissa tähtäillään asioita, tai jos kai välttämättä on just niissä first person shootereita, mutta kuitenkin. Kävin muuten Megazoneissa ensimmäistä kertaa ikinä. Tulipa hiki. Parasiko näköä? Ammuttiin laserilla toisiamme. Siinä voi eli siis tuli sokeeksi. Se ei panna näköä välttämättä. Ei tästä ei tule mitään. Levyyhtiöt kiusasivat MP3-hakukoneen planeetalta. Siis sitä. Tää. Niin siis tämä, mikä sen nimi oli sen palvelun? Jollakulla teistä on kuitenkin se. Sä moitit minun otsikointi. Siis tämä oli palvelu, joka siis yksinkertaisesti oli vaan internet-haku. Seekpod. Joka haki MP3-tiedostoja netistä, eli sä pystyit antaa sille artistin tai sä pystyit antaa sille biisin nimen. Ja se on siis, se vaan etti internettiä, ihan niin kuin Googlekin tekee, mutta se vaan etti sitä MP3-tiedostoja ja se sitten soitti ne suoraan, se striimasi ne. Sä et pystynyt edes lataamaan niitä. Okei. Vaan se striimasi ne ja sitten se antoi linkkejä paikkoihin, mistä sä voit ostaa sen biisin. Mutta koska se kuitenkin haki internetistä ihan niin kuin HTTP:n yli saatavilla olevia MP3-tiedostoja, niin kaikki levyyhtiöt meni sen perään ja sitten haastoi sen oikeuteen ja nämä totesi, että ennen kuin ne edes pääsi oikeuteen asti, niin tuli, että ei meillä ole varaa lähteä tätä tappelemaan ja pisti ovet kiinni. Tämä on mun mielestä aika huolestuttava ennakkotapaus justiinsa sen takia, että koska siis periaatteessa nämä ei tehnyt mitään, mitä Google ei tee, pikemminkin päinvastoin, koska nämä ohjas sitten ostamaan sen kappaleen, jos Googlesta haet MP3-tiedostoja, niin sä saat sen MP3-tiedoston. Minusta tämä ei ole huolestuttava. Okei, hyvä. Minusta tämä on toivoa antavaa, että tämmöisiä tulee, koska kaikki tämmöiset palvelut, jotka näin, niin näitä ajetaan ensin kuin muutama versio aina ensin alas ja tapetaan ennen kuin sitten joku ymmärtää, että no ei näille maha mitään. Aha. Eli tämä oli nyt vaikka tällä seuraavalla on ensimmäinen, odotamme lisää. Enkä usko, että oli ensimmäinen eikä varmaan viimeinen. Eikä, mä muistan, että näitä on kyllä ollut muitakin. Nokia menee ja avaa oven ensi kuussa. Tervetuloa sisään siis. Se on siis kyse siitä ovi-palvelusta. Eikö se nyt vieläkään ole auki, herraista? Ei, se ei ole ollut auki vieläkään. Siis ne on vaahdannut siitä yli 1,5 vuotta ja muuta. Ja minkä minä olen kirjautunut monta kertaa ja kironnut sitä, niin... Se ei olekaan se ovi. Minä tiedän. Se ei ole se. Ei kun, siis Tore. Ovi Store. Siis tämä se, missä paikka. Myydään, joo. Tämmöinen paikka. Niin. Josta voi ostaa. Ovi. Niin. Sillä oli Nokian vastaveto. Mikä App Storella. Kyllä ihan naurettavaa kyllä ollut seurata tätä, kun sieltä niin, kun Applelta tuli tämä App Store, niin kaikkien on pitänyt. Microsoft puuhaa omaansa, BlackBerry on tehnyt omansa, nyt Nokia. Siis mikä siinä on? Se on niillä, on niillä ollut ennenkin, mutta siis niinku ne nyt niinku tavallaan uudistaa sitä. Eli kyllähän sillä myydään videoita ja musiikkia ja muutakin, mutta siis tavallaan se, että edellisikin niin oli huonoja tehdä uusia. Ei tämmöistä niinku ole mikään niinku semmoinen uusi trendi, vaan siis tämä on niinku ihan normaali. Että enkä mäkään nyt kritisoi siitä, että jos joku keksii... Huonoja palveluja tehdään uusia ja lanseerataan uusia sitten. Niin, ja jos joku nyt oikeasti keksii jonkun hyvän jutun, niin minkä takia sitä nyt ei kukaan kopioi sen jälkeen? Mutta itse asiassa niinku, onko kukaan oikeasti niinku kopioinut niinku tätä Apple Storea? Sehän niinku pohjautuu niinku ohjelmaan. Vai mitenkä se menee? Tuleeko näille sitten joku klientti vai? En minä edes tiedä. En minä ovesta tiedä. Täytyy sanoa, että ei erityisemmin kiinnostakaan. Mä lisäsin tämän lähinnä sen takia, että koska me saadaan aina silloin tällöin valituksia siitä, että kun me puhutaan Apple-julkistuksista ja muista, niin mainitaan nyt sitten tämä Nokia-julkistus tässä. Hiski voi sanoa, että Nokian App Storesta saa vaan Jamban kamaa. Niin, tosi sen verran täytyy sanoa, että jokaisessa Nokia-puhelijassahan on tämä lataohjelmisto. Joo. Jos rupeaa sitä kautta myymään niitä. Joo. Tämä on nyt veikkaus, en mä tiedä oikeasti mitään. Mutta tavallaan kun se on se PC-suite esimerkiksi, niin integroituuko tämä siihen vai... Ei voi mikään nyt integroidu mihinkään, älä nyt. Semmoisia me kuvittelemme. Niillä on kyllä tietämättä ollut vähän paha tapaa sen PC-suitin kanssa, että niin kuin, jos jotain haluaa tehdä, niin aina pitää olla monta ohjelmaa. Mutta sekin on kyllä kuulemma edennyt viime aikana taas parempaan suuntaan. Tekisivät se jumalan sen Mac-suitin. Tämä on... Avoin uhkaus Nokialle, jos ei kesään mennessä tuu Mac-suittia Nokialta, niin nämä vaan ihan merkki. Joo, täytyy sanoa, että mäkään en ole ollut, mä oon nyt vasta ekoja kertoja käyttänyt sitä PC-suitea, kun Ubuntu ei puutannut, niin piti mennä nettiin PC:n kautta, niin mä asensin sen, niin ensinnäkin se joka kerta, kun mä laitan sen puhelimen kiinni, niin se asentaa sen ajurin uudestaan jostain syystä. Että se ei kelpaa se, mikä siellä on, vaan se asentaa sinne aina Nokia N95 numero 2 jostain syystä. Ja mä oon yrittänyt saada, että älä nyt helkkari tee tota, mutta se ei vaan suostu lukemaan sitä ensimmäistä asennusta mitenkään. Ja sitten jos mä haluan mennä nettiin, niin ensin se tarjoaa yhden ikkunan heti tietokoneen käynnistyksen yhteydessä, että no hei, päivitetäänkö tämä, jee, päivitetään, kivaa, jee, jipii. Jos mä heitän sen pois, sitten siihen tulee seuraava, että no mitä tehdään, ja sieltä sitten painaa sen, että no jos vaikka yhdistettäisiin internettiin, niin sitten saa vaan kolmannen softan, joka sitten, että no yhdistetäänkö netti. Hyvä. Niin jos on vaikka epähuomioissa tehnyt jotain väärää. Tiedättekö, kun te ette ole kauheasti Linux-ihmisiä, tiedättekö miten se käy Ubuntussa? Minä laitan sen USB:n kiinni siihen koneeseen ja kone on internetissä. Niin sen pitäisi mennä. Sehän on tietovaukku. Jos joku tapahtuu liian helposti, niin se on tietoturva-aukko. No internet on yksi suuri tietoturva-aukko. No, joo. Ja minä voisin sanoa panelistejakin jonkinlaisiksi aukoiksi, mutta jos jätetään vähän. Ei, jätetään se pois, se otetaan. Kyllä, meillä on kyllä aukkoja omasta takaa. josta tulee. Sanonko mitä? Viikon härveli otetaan esiin. Adam luo uutta tiedettä ilman ihmistä. No niin taas. Henrik tuo pelkästään näitä, mikä kaikki uutta. No minä, kuten sanottu, minä haluan tervehtiä uusia robottiylivaltioita. No se on totta. Ainakin tästä ohjelmasta se varmasti tekisi paremmin. Mutta Adam-niminen laboratorion robotti on ensimmäinen tietokone, joka kehitti kokonaan uuden hypoteesin. Teki tieteellisesti päteviä kokeita sen vahvistaakseen ja raportoi tuloksen kokonaan ilman ihmisen osallistumista missään vaiheessa prosessia. Adamin tutkimustulokset eivät olleet vallankumouksellisia, mutta hyödyllisiä tutkijoiden mukaan. Joo, siis ne ihmiset sitten teki tämän saman työn vielä tarkistaakseen sen jälkeenpäin, eli toisti Adamin tekemät kokeet ja totesivat, että perhana kyllä se ihan oikeassa oli. Siis viimeksi me puhuttiin tästä prosessorista, joka niin kuin toimii ihmisten tai lähempänä ihmisen aivojen toimintatapaa, että mun mielestä se on erittäin mielenkiintoista, että näitä tämän tyyppisiä uutisia tulee yhä kiihtyvällä tahdilla. Ja. Mm. Tiedätkö, miksi se Configure ei tehnyt mitään? No. Adamille ei vielä annettu nettiyhteyttä. Sitten kun se pääsee, annetaan joku unohtaa läppäri auki pöydälle näin, niin sitten se menee sitten soittaa sille Configurelle. Tänään kohtaan taas Terminaattorikadulla. Ei, se huomaa, että sillä on ihmisaivot ja se menee ja surffaa pornosivulle ensimmäiseksi kautta viruksiin. Suomalainen korvasi sormiproteesin USB-muistilla. No niin, siellä on aika tuo. Uskalla klikata. Anna tätä. Avaanko tämän linkinkin vielä? Pikkusormen näin, kun tämä menee koko käsi. Eli mikä tämä oli? Siis ei tuossa mitään sen ihmeenpäikään ole hauska juttu. Se on vähän samaa sarjaa kuin se yksi taiteilija, jolta puuttui toinen silmä, niin se meinasi, että jos hän laittaisi kameran siihen silmäproteesin tilalle, niin tämä on laittanut sitten USB-muistin sormiproteesin paikalle. Niin, Jerry Jalava oli herran nimi. Oliko se moottoripyörä onnettomuudessa? Menetti sormen. Täytyy myöntää, että mä unohdin lukea tuon uutisen. Joo, mutta no sillä on siis semmoinen kuminen. Ninnu kertoi siitä mulle, joten. Sillä on semmoinen kuminen klöntsä tuossa niinku sormen tilalla ja sitten sen sisällä on tommoinen pikkuinen USB-tikku. Tässä on se huono puoli, että siinä vaiheessa kun käyttää USB-tikkua, ei voi enää käyttää 10 sormijärjestelmää. Koska hän menettää vähän sormista. Paskat journalistit, paskat. Otetaan se viimeinen kesä. Mitä tuohon voisi muuta laittaa? Mitä jos teillä lähtisi sormi, tai vaikka kaksi, tai vaikka koko käsi, niin mitä laittaisitte tilalle, jos nyt se olisi päättää? Mä ajattelin niin kuin toisen käden. No jos se nyt ei lasketa sitä. Milloin tulee ensimmäinen, että voi saakeli, kun mulla ei tuossa sormessa ole USB-muisti, ja kelaa, kun mulla on sormessa USB-muisti, niin tämä niin pelastaisi tilanteen. En mä tiedä. Mä laitan siihen internet-yhteys. Mä laitan sille etäskainet-yhteyden ja toteutan robottiylivaltiaidemme tahtoa. Jos koko käden voisi korvata niin kuin puhelimella niin, että sitten tunkemalla peukalon korvaan ja sitten puhuisi omaan pikkusormaan, niin se olisi niin kuin puhelin. Se olisi villi. Itse asiassa niitä on joskus niitä on ilmeisesti jotain prototyyppejä siitä, että niin kuin se oliko se, että se olisi niin kuin ranteessa kiinni se puhelin ja sitten se sen saisi välittymään niin kuin jollekin sormea pitkin sen äänen niin korvaan. Mutta mä oon kyllä huomannut viime aikoina, vaikka mä en yritä missään nimessä olla tällainen nuori uusia trendejä tai trendien perässä hyppivä tyyppi ja yritä olla kauhean teknologian veitsenteränä, voitteko kuvitella, mä en nykyisin pidä enää kännykkää edes mukana, koska en mä koskaan puhu puhelimessa. Ne ihmiset, joiden kanssa tulee keskusteltua, niin se melkein käy aina jonkun Messengerin tai Skypen tai vastaavan yli. Ja ainoa, kenen kanssa mä joskus puhun puhelimessa, on isäni, joka ei käytä mitään edellä mainituista, mutta sekin on sen verran harvoin, siis kyllä ihan vakituiseen puhun isäni kanssa. Eikö tämä ole tämmöinen puhelimesta luopuminen niin aika veitsenterällä olemista siis? No niin, sitä mä just tarkoitin, niin, että mä en yleensä ole tämmönen, mutta tässä suhteessa mä oon, että mä en enää oikein ymmärrä koko puhelinta. Että ei mulle siis ole koskaan soittanut kauheasti ihmiset, koska tota noin... Mutta entä siitä toistepäin, kun tulee joku hätätilanne ja pitäisi soittaa ja sitten ei sitä kännykkää ole? No siis sen takia mä pidän kyllä, jos mä lähden johonkin pitemmälle reissulle, niin kyllä se on mulla mukana. Mutta kyllä joskus tulee virallisia asioita hoidettua sillä, mutta ei siis niin kuin... Se on sama kuin pyöräilykypärä, se pitää aina päässä, eikä vaan sillä tavalla, kun mä lähden pitemmälle lenkille, koska sä voit ihan hyvin kaatua sillä pyörällä jopa omalla pihatiellä. Ja mennään nyt siihen paskatuonnollista. Mä laitan sen sitten päähän, kun tulee onnettomuus. Mutta hei, vielä mitä pään kasassa? Tästä sormesta näin. Mä eka miettän, onko toi nyt siistiä, koska uusi tikku on vähän jo vanha juttu. Kaikki on verkossa, kaikki on pilvessä. Mutta jos on USB-3-tikku. Ja Hiskipa sanoi, että hänellä on USB-tikku avaimissa kiinni, että sekin on mielenkiintoinen. Se on yksi paikka laittaa. Siis se, joo, mä kans ehkä säilyttäisin USB-tikkua avainnipussa, ellei se avainnipu painaisi niin sikana, että sitä ei voi sitten laittaa mihinkään koneeseen kiinni. Tai sitten minä itse asiassa oli sitten semmoinen kevyemmässä avainnipussa oli USB-tikkuna, että se johti siihen, että mulla sitten... meinais unohtuu ne avaimet aina sitten jonnekin koneeseenkin. Mä oon hukannut kaikki mun USB-tipkut, niin mä rahaan mun 500 gigan levyä joka paikka. Se on ihan hieno ratkaisu. Sen kun vois korvata omalla kädellä. Pitäis olla semmonen 10 teran reppu näin. Se olisi aika hyvä. Semmonen Sunin serveri systeemi, johon voi vaan niinku iskeä kovalevyjä kiinni sellaisiin niinku sellaisiin vaan kohtiin, johon voi vaan heitellä levyjä pois takaisin. Se voisi olla ihan näppäri. Jotain mä tommosen sormeen voisi laittaa, mutta mä laittaisin sellainen GPS-tallentimen, joka niinku... Se oli aika huima. Mä näin, olikohan se peräti tietokone lehdessä? Joo, RFID-avain. Mä näin arvostelun justiinsa tällaisesta, joka oli, se oli niinku Sunin tämmönen justiinsa... sen tyyppinen, eli se oli tavallisen pöytäkoneen kokoinen, mutta siinä ei käytännössä ollut mitään muuta, kuin siinä oli koko sillä alueella, siinä oli niitä paikkoja niin kuin tavallisille kovalevyille vieressä, ja siihen mahtui 24 kovalevyä, ja sen pystyi ostamaan silleen, että siinä tuli mukana 500 gigan levyä. Niin semmoinen voisi olla ihan... Otetaan nyt se viimeinen uutinen, koska nyt Skype alkaa taas pätkimään pikkuhiljaa. 60 minuuttia kaatui sitten Configuriin, kyllä näin. 60 minuutin Configure-segmentti asetti koko instituution kyseenalaiseen valoon, kun journalismi olikin korvattu propagandalla ja puolitotuuksilla. No, mitä suutta tässä on? Eniten huomiota on herättänyt suomalaisten yläasteella sitten kuvaaminen kovina pahoina venäläisinä hakkereina ja Venäjän kuvaaminen hakkerimyönteisenä valtiona, joka kannustaa rahan sähköistä varastamista rikkailta kapitalisteilta. Ohjelmassa oli myös vain edustaja yhdestä tietoturvafirmasta, eikä vaihtoehtoisten käyttöjärjestelmän immuniteettia mainittu sanallakaan. Arvatkaa, kuka kirjoitti tuon. Siitä sai 10 pistettä, jos tietää, että kuka oli tuon lätinän kirjoittanut. Niin, Henrik, mitä sinä... No siinä se oikeastaan... No, siinä se oli tiivistetty. Siinä se oli siis... Tämä on siis tämä amerikkalainen 60 minuuttia CBS. Joo, ja siis se niin kuin laatu tutkivana tai niin edelleen journalismina. Siis sen takia mä olin yllättynyt siitä, koska mä seuraan 60 minuuttia oikeasti silleen, se on oikeasti yksi laadukkaimpia tällaisia ajankohtaisjournalismisysteemejä, mitä on, ja siinä mielessä mä olin todella yllättynyt, että se oli niin kuin tosiaan, kun tämä ei ole edes se, että siis mä en yleensä niin kuin ihan herkästi lähe joidenkin valtamediajuttujen perään, jos ne ei justiinsa nyt sitten tiedäkään ihan kaikkea uusinta nettislangia, tai ne ei ihan kerro sitä viimeisimmästä jutusta, vaan ne kertoo vähän yksinkertaistaan asioista, ei siinä mitään, mutta se, että se oli niin jotenkin käsittämätön, kun se ei niin kuin ollut edes sitä, että he eivät tietäisi niin kuin konfikkerista tai muista, mutta kun se on niin jotenkin perusjournalismin vastainen se koko juttu, se, että siis niin kuin siinä haastatellaan asiantuntijana Symantekin edustajaa, ja se on niin kuin se on niin heidän ainoa lähtökohta siihen. Ja no on se siis periaatteessa tietoturva-asiantuntija, eikä siinä mitään, jos sitä haastatellaan, mutta kun se on ainoa, joka siinä mainittiin, tai jota siinä haastateltiin, ja sitten ainoa tietoturvasofta, mikä mainittiin nimeltä, oli Nortonin paisutettu tietoturvasysteemi. Mm-hmm. Että kyllä eikö journalismin perussäännötkin sano, että kyllä vähintään kahdesta paikasta pitää olla niin kuin... No en mä... Nyt toi on vähän ehkä... Jos on, puhutaan mielipidekysymyksistä tai tämmöisistä eri näkökulmista, niin siis se, että niin kuin jonkun firman edustaja sanoi jotain, niin ei se nyt tarvitse niin kuin, sitten, niin kuin, ei se tasapuolisuus nyt tarvita sitä, että se pitää sitten kaikilta firmoilta kysyä. Ei niin kaikilta, mutta siis kun siinä, se oli niin jotenkin, siis ei siinä ole pelkästään se, vaan nimenomaan, että kun se oli sitten niin Symantec ja Norton propagandaa se juttu sen jälkeen, että sinne esiteltiin, että jos sinulla olisi Norton, niin kyllä asia sitten olisi hoidossa, että minkä takia, että te kaikki ole ostaneet jo Norton turvajärjestelmää, ja se taas sille ei ole mitään paikkaa tuollaisessa. Ja sitten tosiaan, kun tämä asiantuntija esitteli tätä 6 vuotta sitten internetvitsinä levinnyttä kuvaa, jossa on näitä suomalaisia yläastelaisia, jotka on nykyisin jo kunnollisia, ilmeisesti armeijaa käyviä kansalaisia ainakin osa, niin näitä esitellään, että tässä on suuri venäläinen internet-hakkeri Tempest, ja kyseessä on suomalainen 6 vuotta vanha kuva yläasteikäisistä tyypeistä koulun pihalla, ja Tempest on joku suomalainen demoskenen niin kuin musaa tekevä tyyppi, jolla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa, niin se on niin kuin sellaista, että jos niin kuin vähän olisi voinut asia. Ja ilmeisesti, mä en ole ihan varma, en käynyt tarkistamassa tänään, kun mä oon ollut koko päivän mun Edge-yhteydellä, niin ei video toimi niin vikkelästi, mutta mä kuulin, että jossain vaiheessa CBS otti sen pätkän pois, ja sanoi, että tämä klippi on poistettu joidenkin niin kuin, journalististen kyseenalaisuuksien vuoksi tai jotain sellaista. Mä en tiedä, onko se nyt siellä vielä takaisin, mutta sen verran katoin sitä sivua, missä sinnekin on linkki tuossa jutussa, niin siellä keskustelu menee jo aika absurdilla tasolla, mikä siellä on niissä kommenteissa. No, mutta oliko, niin kuin, mä en ole vielä ennättänyt katsoa tuota, niin oliko siinä niin kuin, siis tästä konfikkerista, niin kuin, siis siitä jotain virheellistä tietoa? Ei varsinaisesti, siitä konfikkerista siinä oli ihan hyvin, mutta se oli tosiaan, että mainostetaan vaan niin kuin tavallaan yhtä tietoturvasoftaa, ja sitten ei niin kuin mainita sanallakaan sitä, että tämä on vain Windowsille tämä mato, vaan että niin kun siinä puhutaan vielä silleen, että kaikki maailman tietokoneet ovat vaarassa tyyliin. Niin, no tavallaan kaikki on verkossa olevat. Jos 40 miljoonaa koneetta rupeaa niin ronkkimaan niin, mutta siis sanottiin, että kyllähän se niin haittaa. Niin joo, siis siinä mielessä, mutta kun siinä tarkoitettiin nimenomaan sitä, että kaikki on vaarassa saada tämän madon, niin se ei... Se ei, mutta katsokaa se, jos se klippi sillä vielä on, niin tulkitkaa toki itse, saattaa olla, että mulla on ollut taas tyypillisen tapaan vähän ylimenee reaktio, mutta se oli jotenkin huvittavaa tämä, niin kuin, ja sitten kun mä luin sen tyypin sivuja, joka siis alun perin oli tätä kuvaa käyttänyt 6 vuotta sitten siinä vitsitarkoituksissa, niin kuin se sitä kommentoi siellä. Ja sitten tosiaan tämä, että Venäjän hallitus jotenkin kannustaisi varastamaan rahaa rikkailta kapitalisteilta meillä lännessä, niin se on niin kuin, siis joku on saattanut ehkä tähän mennessä jo huomata, että kyseessä on vuosi 2009, ei 1979. Syvä hiljaisuus. Yritän katsoa, mutta tämä video mulla lähde pyörimään ainakaan tuolta CBSin omilta sivulta, mutta ihan varmasti tämä löytyy Sen audion saa podcastina, ja siinä mäkin sen kuulin, että sen saa ainakin, koska sen itse katsoin kyllä sen videon tuossa viime viikolla. Se oli kyllä mielenkiintoinen tapaus, ei voi muuta sanoa. Itsekin arvostan kyseistä ohjelmaa, olen ainakin kuvitellut, että siellä nyt jonkin verran taustoja tutkitaan, mutta tuolla tavalla pokkana, kun se heitetään, siis... niin... Mm. Ja siis kyllä se yleensä onkin, koska nämä on nimenomaan semmoisia asioita, että näistä tuosta huomasi, vaikka ei tuntiskaan tapausta, ei tuntisi tietotekniikkaa, ei tuntisi konfikkeria, ei välttämättä tuntisi kauheasti, niin siinä jotenkin se oli niin paistavaa se, että sitä ei ollut oikeasti tutkittu muuta kuin ihan vaan suunnilleen soitettu tälle yhdelle tyypille ja sitten vaan raportoitu se kaikki, mitä se yksi tyyppi on sanonut. Jäädään katsomaan, joskus sieltä tulee jotain palautetta asiaan. Tämä oli ilmeisesti edellinen jakso 60 kyllä, minuuttia. Kyllä joo, mäkin odotan mielenkiinnolla, että tuleeko niitä mitään asiaa liittyvää. Koska joskus ne kommentoi sitten jotain vanhempaa, ne on kyllä oikaisuja tekee ja muuta, että siinä mielessä. Kyllä mun mielestä ainakin tässä tapauksessa, missä väitetään rikolliseksi henkilöitä, jotka eivät ole, kun niiden naamoja näytetään televisiossa, niin niinpä. Anteeksi pyynnön paikka siinä olisi. Anteeksi myös kaikki. Onko varmaa, että ne ei ole tämän takana? No ainakin se on varmaa, että kuva on vanha, mutta jos ne on huijannut kaikkia. No ainakin siinä mielessä se ei ole, se on varmaa, että he eivät ole venäläisiä, jos ei muuta. Mistä tiedät? Entä jos ne onkin? Jos tämä kaikki on suurta salaliittoa. No totta kai kaikkihan on salaliittoa, sehän on selvää. Ja sen takia minä tervehdinkin uusia tietoteknisiä ylivaltiaitamme. Jotka tätä salaliittoa ylläpitää. Niin, ehkä ne kehittivätkin sen alusta asti ilman ihmisen niin väliintuloa. Niin. Tavallaan se niin kuin hankkiutui alun perin semmoisen kuvaan, joka oli sitten semmoisessa nettivitsissä, ja sitten, sitten ne pystyy tavallaan toimimaan sen jälkeen ihan vapaasti, koska niin kaikki dissailee vaan niitä, jotka yrittää väittää. Ei kun ne on nämä äijät, ei tuon se vitsi näin. Ja niin. Kyllä veikkaan, että niistä olisi tuoreempia kuvia. Tarjota, varsinkin kun siinä esitettiin, että tämä kuva nimenomaan olisi tuore ja nämä on ihan juuri näitä, jotka nyt tällä hetkellä toimii. Tämän näköiset nuoret klopit. Tuore. Otin sen vasta internetistä. Se voi olla. Se on muuten se on noin 30 sekuntia hauska se alkuperäinen vitsisivusto. Ei se, se on aika... isänmaan puolustajat vai mikä se? Joo, isänmaan puolustajat. Niin. Ja nyt sitä vitsille voi naara 60 minuuttia. Kiitetään panelisteja. Tämä jakso alkaa pikkuhiljaa olemaan purkissa. Thank God. Kiitoksia Lari, että saavuit jälleen kerran paikalle. Kiitos. Kaikkia. Ja ei muuta kuin onnea. Vaikka loppuosa menikin aika hiljaisesti. No ei sinne mitään. Ei muuta kuin CD-kasoja setvimään ja linnunpönttöjä rakentamaan. Miten se on? Eikö se ole? Myöskin pitää pyytää anteeksi, että olit juuri tässä jaksossa. Kiitoksia Erkalle, joka saapui myös paikalle. Ja kiitoksia Henrikille, joka oli hyvin pelottava, ainakin alussa. Ei se ollut kauhean vakuuttava. Se tuli niin yllättäen, että me justiin se join vettä ja sitten oli silleen, että äkkiä pitää jotain tehdä. Nimenomaan. Kiitoksia myös kaikille, jotka olivat tänään paikalla. Kiitoksia teille, jotka olivat Irkin ääressä. Siellä oli hirveästi immeisiä ja ainakin ne, jotka hengailivat kanavilla, olivat The Kraken, joka on tässä uudella VPN EVVK-yhteydellä. Siellä oli Aatua, Anonia, Basse, Alavivaa, Garhikkia, Dontsa, Emeraldos, Fibubottia, Glenn, F, Korni, Gramdel, Happosoden, Hiskipoi, Iijukka, Jiri, Kimmo H, Kuutalo, Lauri, Änen, Moiner, Ninnu, 0.Porni, QDR, Sahtor, Saminougat, SPH, Striimipotti, Veli V, Vesa Kakkonen, Xpirt, ZipQV, Tjake, Chok ja ZQV. Aina loppuun, kun ne menee vaikeammaksi noi nimet, mutta ei se mitään. Kiitoksia kaikille, että olitte mukana. Puhujankulma palaa astialle jälleen 2 viikon päästä. Ensi viikolla on pääsiäinen ja ilmeisesti pidämme taukoa. ja syömme suklaamunia sen takia, että tekosyyni heti pidetään Jeesus palasi kuolleista tai jotain muuta ja putkitaan toisemme virvonvarvonoksilla. Ei muuta kuin hyvää pääsiäistä teille kaikille. 2 viikon päästä siis palataan astialle. Toivottavasti silloin on uusi, tai itse asiassa vanha, Skype asennettuna. Käykää osoitteessa www.puhujankulma.com. Pistäkää palautetta osoitteeseen palautetta.puhujankulma.com.